ہند میں سیدی قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر موجود پتھر نما عجیب و غریب چیز رکھی ہوئی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ قطب عالم رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، احمد آباد شریف کے ساتھ ایک گاؤں ہے وٹوا، تو وہاں ہم نے حاضری دی ہے۔ وہ پتھر بھی نہیں ہے، وہ سل وہ حضرت سیدی قطب عالم رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت نکلے تو اندھیرا تھا، تو کسی چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی، تو آپ نے اس پر ہاتھ لگایا کہ پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، نہ جانے کیا ہے، اس طرح کے الفاظ ان کے ٹٹولتے ہوئے نکلے منہ سے۔ تو جہاں ہاتھ لگا کہ لوہا ہے، کیا پتھر ہے، تو جہاں لوہا فرمایا آپ نے تو وہ لوہا بن گئی وہ جگہ، جہاں آپ کا ہاتھ لگتے ہوئے پتھر منہ سے نکلا وہ پتھر بن گئی، جہاں ہاتھ لگتے ہوئے لکڑی وہ لکڑی بن گئی، اور جہاں ہاتھ لگا کہ نہ جانے کیا ہے تو وہ نہ جانے کیا ہے بن گئی۔ وہاں سے بعض اوقات انگریز سائنسدان وہ دکھایا ہم کو، ادھر مجاور ہوتا ہے نا، کہ وہ کٹنگ کے نشانات ہیں، وہ کاٹ کر نکالا گیا ہے، تو بولا وہ لے جاتے ہیں یہ لوگ کاٹ کے اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ چیز کیا ہے، نہ جانے کیا ہے، اللہ کے ولی کے منہ سے نکلا نہ جانے کیا ہے، تو وہ نہ جانے کیا ہے بن گیا۔ کوئی تحقیق نہیں کر سکتا کہ یہ لوہا ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، مٹی ہے، سونا ہے، کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے۔ تو وہ اس کا حجم تو زیادہ نہیں ہے، لیکن واقعی یعنی کہ آسانی سے اٹھتا نہیں ہے۔ میں نے دو بار اس کو اٹھایا دو سفر میں کہ اس سال سفر مدینہ نصیب ہوگا یا نہیں، تو الحمدللہ اٹھ گیا، سفر مدینہ نصیب ہوا۔ اس بار میں نے اٹھایا تو نہیں اٹھ رہا تھا، ایک اس کے لیے نہیں، سفر مدینہ کے لیے، کسی اور مشکل کے لیے، تنظیمی مشکل ایک آ پڑی تو اس کے لیے میں نے اٹھایا، تو بہت ہیوی ہو گیا، بڑی مشکل سے اٹھا، بہت بھاری، تو واقعی وہ مشکلات بھی مجھ پر آئیں تنظیمی طور پر۔ اب یہ کہ پھر بھی اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اور یقین بھی نہ کیا جائے اس پر کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہ کہ ظن غالب ہوتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔